لله الجبار شرحوا من علمه علماءهم الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thursday evening, the 13th of November 2014, the 19th of Muharram 1436. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. My name is Habib Babat, and inshallah I'll be keeping you company this evening together with my co-host Mana Ubaidullah Boja right up till 10 PM inshallah. Today's ulama profile entails, we will be inshallah profiling the late marhum Maulana Ismail Manubari rahimahullah ta'ala of India. He passed away during the week on Monday, and a great scholar of the Indian region who also taught and served the ummah in UK as well as in India. He had affected the community in one way or the other. Inshallah, we'll be hearing about him in a short while. Joining me on the other side is Mulana Ubaidullah Boja. Mulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And assalamu alaikum wa rahmatullah to the listeners of Radio Islam International. Mulana, how's it going, Mulana? Mulana, all going very well, alhamdulillah. Our seniors, the more we profile them, we learn about them, we realize how much they achieve. And more so, unfortunately, we learn of their great scholarly achievements and their akhlaq and their piety only once they have left this world. But Allah subhanahu wa ta'ala make it such, He keeps those that are alive amongst us for a very long time. And Allah subhanahu wa ta'ala make it such, we benefit them from them as much as we possibly can. Mm-hmm. Well, tell us more about the personality that you are profiling today. Hey, Mawlana, we are profiling one of the ulama, a very senior alim per se. Mawlana's brother also was very senior and very well known. Mawlana Manubari, the one that we are dealing with, is Mawlana Ismail Manubari. His brother was Mawlana Adam. Mawlana's brother was the previous principal of Darul Uloom Kantaria. Hmm. And for a very long time, he ran the madrasa very, very well. Thereafter, his brother then became the principal of Darul Uloom Kantaria. And thereafter, Mufti Sahib Mawlana moved to UK, where Mawlana then resided for some time. And then Mawlana came back to India for a short time. And in this time, Mawlana had then passed on. And Mawlana is then buried in his hometown in Manubar. Alhamdulillah. And Mawlana, tell us, who are we going to be speaking today, inshallah, to? See, Mawlana, we have a lineup, and a very amazing lineup. We have Mufti Abdul Samad Kawi, a very famous scholar of the Gujarat region. He was one of the people that was a lot in the company of Mawlana Ismail Manubari. Also, we have Mufti Ismail Ilolvi. We're not so sure about his credentials. We don't know him very well. He's been given to by a very good friend of mine, Mawlana Junaid, from attabligh.com. And thereafter, we have a recording of Mawlana Abdullah Kapodrawi. Mawlana Abdullah Kapodrawi spoke at the Taziyati Jalsa of Mawlana Manubari. And thereafter, we have Mawlana Abbas ibn Adam Sarigat. Mawlana is the Ustad of Darul Uloom Zakaria. So we have a very long lineup, and inshallah, we hope that with the barrier of the Urdu language, we are able to translate and get the message across to the listeners today, Mawlana. Inshallah. Yes, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and the ability to benefit from all these personalities that we profile. Remember, at the end of the day, لا نزكي على الله أحد. We only speak what's to our knowledge, and inshallah we hope all the best for every person that we profile. And inshallah, the most important thing for us to take from here is how we can change our lives and benefit from the qualities that you speak about. Sometimes we're speaking about the taqwa in the person that stands out, sometimes we're speaking about the generosity, sometimes we're speaking about the akhlaq, sometimes we're speaking about the ibadah, and sometimes we're speaking about every other aspect of that person's life. So one feature might appeal to another, and one feature might not appeal to another. But at the end of the day, we need to ask ourselves that if we are speaking about taqwa or akhlaq, do I have it in my life? What's the barrier? Why don't I have it in my life? How can I also inculcate it in my life? Those are the kind of questions we're supposed to be asking ourselves. And remember, the objective is for us to link ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala at the end of the day, and to recognize our Creator and come closer to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Jimana. Mana, and the guest list, unfortunately people don't realize the time it takes to put something like this together. It does take a lot of time, and it's a great challenge, especially with the time differences in India and the time differences around the world where we try and get our guests. But the objective of these programs is not only to concentrate on South Africa, obviously South Africa being the main guest, But wherever we can take al-hikmatu dallatul mu'min, wisdom is the lost part of the believer, wherever he finds it, he should go and he should look for the wisdom. So likewise, wherever we can go and wherever we can find that wisdom or that sort of motivation in our life, and we all look for it now and then, we should take it and we should take lessons from there. And we should be able to be such that we must be able to learn from the lives of others. And, you know, we have to achieve something in life. And perhaps when we have something that money cannot buy, and we then share it with somebody, thereafter we've achieved something in life. When we leave this world, at least we leave this world in such a way that we have achieved some greatness. And the greatest achievement of this world undoubtedly is the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. If we leave this world, and by Allah, if Allah is happy with us, we are successful. And that is what we all hope to achieve, inshallah. One small aspect from Maulana Manubari rahmatullah alayhi's life, that before he passed away, with all the challenges he was facing, the illnesses, the ill health that he was going, the last thing that he told his family, you know what, oh my family, perhaps I'll leave this world, but don't ever forget salah in your life. And that is how the thought and the fikr, the worry, the concern that these people have. One of his sons was sitting with him in the room. It was the time of Zuhr that came on. And thereafter the son said that, Dad, I would like to sit with you and serve you. He said, oh my son, you can do that, but of what benefit is you sitting here going to help either of us? Mm. You go to the masjid, you read a little bit of Quran, you wait for Adhan, you read Salah with Jama'ah. In this way you'll benefit and I'll benefit. So this is the worry and the concern that the fathers of this ummah and the spiritual giants had. That they'd always put the command of Allah before everything else, and thereafter they worried of their own comfort. And this is what we wish to learn from pious people by discussing them and by speaking about them. Mona, we've got an indication that Mufti Yusuf Ilalvi is on the line. We welcome on the program. Mufti Saab, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti Saab, kya aap hume sun rahe? Haan, ji, ji. आवाज आ रही है साहब? शुरू करूँ क्या? जी हाँ, आप शुरू, बिल्कुल शुरू फरमाइए. आप रेडियो इस्लाम पर लाइव है. इंशाल्लाह आप हजरत मौलाना मरुबरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बयान फरमाइए, कुछ गुफ्तगु फरमाइए, जिसमें हमारे सुनने वालों को इससे बहुत फायदा हो जाए. इसका इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका तर्जुमा करेंगे. जी जी, शुरू फरमाइए हजरत. जी जी, साउथ अफ्रीका इस्लामिक रेडियो के मुअज़्ज़ज़ सामईन को दारुल उलूम अरबिया इस्लामिया भरूच कंथारिया गुजरात के नुमाइंदे यूसुफ इलोली की जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज के इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत बाबरकत का जिक्र बंदा बयान करने जा रहा है, उनका इसमें गिरामी इस्माइल बिन अहमद बिन अब्दुल्ला है. आप रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल सानी 1447 मुताबिक 27 सितंबर 1928 ईस्वी को बबुकाम मनुबर जिला भरूच गुजरात हिंदुस्तान में पैदा हुए. इब्तदाई मकतब की तालीम गांव मनुबर ही में हासिल फरमाई. हिफ्ज कुरान की दौलत से गांव कंथारिया में मालामाल हुए. आप रहमतुल्लाह अलैह के हिफ्ज के उस्ताद देवबंद के मशहूर कारी असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे. दरस निजामी के लिए हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया हुसैनिया रांदेर में 1945 ईस्वी में दाखिला लिया और 1951 में सनद फदीलत हासिल फरमाई. आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में हजरत मौलाना सईद रांदेरी, हजरत मौलाना शेख अहमदुल्लाह साहब रांदेरी, हजरत मौलाना इस्माइल साहब मोटा रहिमहुल्लाह और बैरिस्टर मौलाना यासीन साहब फाजिल जामिया अजहर और हजरत मौलाना नूर साहब पेशावरी रहिमहुल्लाह है. फरागत के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपने गांव में मकतब की खिदमत में बड़ी जाफशानी से मसरूफ रहे और उन दिनों जिला भरूच में بدعت کا دور دورہ تھا جس کے لیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی جد و جہد کے ساتھ صحیح فہم فرمائی اور ضلع بروج کو بدعت کی مذمت سے واقف کرنے اور سنت نبوی کی محبت پیدا کرنے کے لیے گالیاں سنی پتھر کھائے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے عزم میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کوئی لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ اس محنت میں روز افز و ترقی فرماتے رہے 1971 عیسوی میں برطانیہ آپ تشریف لے گئے بلیک بن کی مسجد توحید الاسلام میں امامت اور درجہ حفظ کی خدمت انجام دیتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ دار العلوم عربیہ اسلامیہ بروج کنتھاریا سے تعلق آپ کا بیان حضرت دار العلوم عربیہ اسلامیہ بروج کنتھاریا کی تاسیس مبارک کا خیال سب سے پہلے کنتھاریا گاؤں کے باشندے حضرت مولانا احمد اسماعیل رحمانی رحمت اللہ علیہ کو آیا جو بعد میں ساؤتھ افریقہ منتقل ہو گئے تھے اس کے بعد دار العلوم عربیہ اسلامیہ کے لیے زمین کی خریداری اور حصول سے تعمیری مراحل تک حضرت مولانا اسماعیل صاحب منوبری رحمت اللہ علیہ کا نمایاں کردار رہا ہے دار العلوم کنتھاریا کے محکمے میں اول آپ کے برادر بزرگ حضرت مولانا آدم صاحب منوبری رحمہ اللہ کی 1977 میں وفات کے بعد دار العلوم کے اہتمام کے منصب جلیل پر آپ رحمت اللہ علیہ کو نامزد کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ 1979 یعنی 1980 میں ایک سال کم میں ہندوستان کنتھاریا تشریف لائے اور آپ نے دار العلوم کے نظام کو سنبھالا اور اس کو بام عروج تک پہنچایا اس وقت دار العلوم میں تقریباً 300 طلبہ کرام زیر تعلیم تھے اور آج تقریباً 2400 طلبہ کرام اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے دور اہتمام میں چند اہم شعبہ جات کا اس دار العلوم میں آپ نے افتتاح فرمایا ان کی بنیاد رکھی اور امت مسلمہ پر آپ نے احسان عظیم فرمایا جن میں شعبہ تبلیغ ہے جس کے ذریعے قریا قریا گاؤں گاؤں علماء کرام کو بھیج کر آپ دینی رہبری فرماتے رہے نمبر دو دار العلوم ماہنامہ بزبان گجراتی تقریباً اس وقت اس کے 12,000 خریدار ہیں جس سے تحریری طور پر لوگوں کو دینی رہبری کی جاتی رہی اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ العزیز نمبر تین شعبہ نشر اشاعت جس کے ماتحت 500 سے متجاوز چھوٹی اور بڑی کتب شائع ہو چکی ہے اور آئندہ بھی یہ شعبہ اپنا کام کرتا رہے گا انشاءاللہ چوتھے نمبر پر دار العلوم میں دار الافتاء اور تدریب الافتاء کا شعبہ قائم فرمایا جس سے امت مسلمہ کی دینی تشنگی کو محقق اور مدلل فتوا سے سراب کیا جاتا رہا شعبہ مکاتب گجرات اور بیرون گجرات میں 300 سے زائد امدادی مکاتب قائم کیے گئے جن کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ مکمل تعلیمی نگرانی بھی اسی شعبہ سے کی جاتی رہی ہے چھٹا شعبہ شعبہ تعمیر مساجد و مکاتب تقریباً اس شعبے کے ماتحت 125 مساجد اور کئی مکاتب تعمیر ہو چکے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے نمایاں کارناموں میں ان کے علاوہ مکاتب میں جماعت بندی کا مستحکم اور منظم نظام ہے نیز گجرات اور بیرون گجرات میں مکاتب قرآنیہ کا قیام اور اس کے لیے ہر قسم کی تگ و دو ہیں آپ رحمت اللہ علیہ میں خالق کائنات رب ذوالجلال نے بہت سی صفات سے حمیدہ ودیعت فرمائی تھی جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں جن میں سے چند یہ ہیں عقیدہ توحید میں بہت پختہ آپ کی مجالس غیبت سے پاک اور منزہ وقت کے بڑے قدردان توکل جود و سخا چھوٹوں اور بڑوں کا اکرام ہمدردی ایفائے احد طلبہ پر شفقت میں اپنی مثال آپ اور جی وقت کے مال سے غائب درجہ احتیاط جو آج کے زمانے میں قونقا ہے. 36 سالہ رضاکارانہ دارالعلوم کی اس طرح خدمت کہ دارالعلوم کے ایک پیسہ کو بھی آپ نے ہاتھ تک نہ لگایا. شہرت و سمعت سے بیزار دیگر جامعات اور مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ سے گہری وابستگی, استغنا, حسن اخلاق, شجاعت وغیرہ, ان تمام میں سے ہر ایک پر کافی شواہد موجود ہیں. جن میں استغنا پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. ایک مرتبہ آپ کسی دعوت پر کاٹیاواڑ ویراوڑ تشریف لے گئے. دوران دعوت ایک صاحب ثروت نے روپیوں کی ایک بہت بڑی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا کہ حضرت یہ آپ اپنے ساتھ لیتے جائیں. آپ نے بڑی استغنا کے ساتھ فرمایا, بھائی میں یہاں صرف دعوت کے لیے آیا ہوں, اگر آپ ادارے کے لیے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں بس خود پہنچ کر کے دارالعلوم میں اپنی عطیہ کو پہنچائے. اور شجاعت کا ایک نمونہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بدعت اور شرک کو روکنے کا ایک بہت بڑا غم سوار تھا جس کو ابھی اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. آپ ایک مرتبہ ان کتابچوں کو لے کر کے جس میں عقائد حق کا مدلل طور پر بیان کیے گئے تھے کسی گاؤں میں جہاں بدعت کا ماحول تھا, آپ نے پہنچائے کتاب سے. کسی صاحب کا دارالعلوم کنتھاریا کے ٹیلی فون آفس پر فون آیا اور کہا کہ منوری کو کہہ دینا ہم تمہارے پیر توڑ دیں گے. اس خادم نے جا کر کے حضرت کے پاس یہ بات پیش کی. حضرت نے فرمایا اگر کسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فون کس گاؤں سے آیا اور کن صاحب کا ہے تو معلوم کرو. معلوم کرنے کے بعد جب بتایا دوسرے دن صبح سویرے حضرت اسی صاحب کے گھر پہنچ گئے اور جن کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے اور پہنچنے کی وجہ سے وہ غصے میں آئے تھے انہی کتابوں کے دو سیٹ بنا کر پھر دوبارہ اسی شخص کے گھر پر آپ نے دستک دی. گھر میں وہ صاحب موجود نہیں تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا, ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ وہ کسی جگہ پر دعوت میں گئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بہن جب تمہارے شوہر آوے تو ان کو کہنا کہ اسماعیل منوبری آیا تھا اور یہ کتابیں تمہیں ہدیے میں دے گیا ہے. اس عورت نے بیچاری نے کہا آپ جلدی سے چلے جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر آ جائے اور آپ کو تکلیف پہنچے. آپ نے فرمایا بہن گھبراؤ نہیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے اندر حسن اخلاق کی جو صفت تھی زندگی کے آخری دور میں جب آپ علیل چل رہے تھے, مولانا اسماعیل صاحب بھوتا جو حال جو ابھی یو کے میں رہائش پذیر ہے, جب وہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت کوئی خاص نصیحت فرمائے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مولانا پورا قرآن نصیحت سے بھرا ہوا ہے. انہوں نے پھر درخواست کی کہ حضرت قرآن پر آپ کی گہری نظر ہے, آپ کی وسیع نظر ہے, اس لیے کچھ ارشاد فرمائے. آپ نے اس وقت بھی فرمایا اس نے اخلاق سے مکہ کی ایک بڑھیا کو جو کفر اور شرک میں اور بت پرستی میں تھی ایمان کی دولت مل گئی, اس لیے حسن اخلاق کو اختیار کیا جائے. آپ مریض تھے, بڑے علیل چل رہے تھے, لیکن اس وقت بھی آپ بڑے محبت اور شفقت کے انداز میں ہر وارد اور صادر سے فرماتے بھائیو آرام کرو, تکلیف نہ لو. اس وقت میں بھی آپ فرماتے آنے والے مہمانوں کو چائے پلاؤ وغیرہ وغیرہ. آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری مشن یہ تھا کہ آپ رد شرک و کفر اور اعلی کلمۃ اللہ کے لیے چھوٹے بڑے کتابچے مرتب فرما کر دور دراز علاقوں میں بھی ان گاؤں میں از خود پہنچاتے جہاں بدعتیں جاری ہوتی تھی وہاں کی مساجد تک پہنچا دیتے. حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس سفر میں جو دو تین سال تک آپ کا یہ چلتا رہا, یومیہ تقریباً 350 کلومیٹر کی مسافت بیٹھتی ہے, یہ پورا خرچ آپ اپنی جیب سے فرماتے رہے. آپ رحمت اللہ علیہ وفات سے قبل علیل اور بیمار رہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی محبوبیت عامہ کی وجہ سے قیادت کرنے والے علماء اور صلحاء اور اتقیہ اور عوام کا ایک تانٹا بدا رہتا، لیکن ہر وارد و صادر سے زحمت گواری فرمانے سے منع فرماتے رہتے. آخر قضائے الہی غالب آئی اور موت سے کسی فرد بشر کو مفر نہیں. 16 محرم الحرام 1436 ہجری مطابق 10 نومبر 2014 بروز پیر ہندوستان کے وقت کے مطابق دوپہر کو تقریباً 3 بجے اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنی جان جان آخری کے حوالے فرما دی. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنا فی مصیبتنا و اخلف لنا خیرا منہا. آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ دارالعلوم کنتاریہ ہی کے وسیع و عریض میدان میں اتقیہ امت کی موجودگی میں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی عبد الصمد صاحب دامت برکاتہم مقیم بلیک بن یو کے محتمین جامعت العلم والہدا نے پڑھائی. ایک بہت محتاط انداز کے مطابق تقریباً 20,000 لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، جو آپ رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت عامہ پر شاہد ہے. پھر اس گنجینہ علم و تقویٰ کو پرنم اشکبار آنکھوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کے آبائی مقبرہ میں اپنے برادر بزرگ حضرت مولانا آدم منوبری بانی و محتمی میں اول دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بروج کنتھاریہ گجرات کے پڑوس میں سپرد خاک کیا گیا. باقیات صالحات میں دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بروج کنتھاریہ، جامعت الصالحات بوستان آمینہ منوبر بروج گجرات بچوں کا اگر مالود جامعہ نقیب الاسلام کاوی ضلع بروج، جامعت العلم والہدا بلیک بن یو کے کاٹیاوار اور راجستھان میں کئی مکاتب، اور اولاد میں 5 صاحبزادے جن میں 4 حافظ قرآن اور ان 4 میں سے 1 فاضل اور مفتی، 3 صاحبزادیاں ان میں سے 2 صاحبزادیاں بڑی عمر میں عالمہ ہوئی، اور آپ کے کئی پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں بھی الحمدللہ اس وقت دین حفظ قرآن اور عالمیت حاصل کر رہی ہیں، جو واقع میں آپ نے اپنے گھر کو ایک علمی ماحول اور دینی ماحول بنانے میں جیسے آپ نے باہر محنت فرمائی، اپنے گھر میں بھی اسی طرح محنت فرمائی، اس کی یہ واضح دلیل ہے. اور روحانی اولاد آپ کی لا تعداد ہیں. اخیر میں دعا ہے اللہ تعالی اس موحد کبیر ماہی بدعت کی مکمل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. اور ہم تمام کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرت مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال اور گزارش ہے کہ آپ کے ذاتی تعلق کے ایک یا دو واقعہ سنائیے جس میں آپ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ ایسے خود ذاتی تعلق تھے، یا ایسے کچھ سبق آموز واقعہ جو خود آپ کے ساتھ ہوا مولانا منوبری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تاکہ سامعین کو اسے مستفید فرمائے. جزاک اللہ، آپ نے بڑا اچھا سوال فرمایا. میں اپنا ہی واقعہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں بیان کروں. دارالعلوم میں حضرت نے جب میرا تقرر فرمایا، اس کے بعد میرے عقد نکاح میں میں نے اپنے بزرگوں کو اپنے گھر دعوت دی، حضرت نے بھی میری دعوت قبول فرمائی اور دوسرے حضرات اساتذہ کرام نے بھی. لیکن حضرت نے پھر مجھے چند دن کے بعد بلایا، اپنی فرمایا، بھائی مولانا مجھے عذر لنگ ہے، دارالعلوم کا کوئی اہم کام ہے، میں آ نہیں سکتا. میں نے حضرت سے فرمایا کہ اگر حضرت آپ تشریف نہیں لائیں گے دوسرے اساتذہ بھی بظاہر مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بھائی گھبراؤ نہیں، آپ جن جن کو بلانا چاہتے ہیں آپ مجھے کہہ دیجئے. تو میں نے حضرت مولانا علی بن یوسف کاوی، حضرت مفتی اسماعیل صاحب صدر مفتی دارالعلوم کنتھاریہ، حضرت مولانا انور صاحب وغیرہ جو میرے اساتذہ تھے، میں نے ان کے نام دیے. آپ نے مجھے ایک خط لکھ کر کے دیا کہ ان سب حضرات اساتذہ کو پہنچا دیجئے، اور اس پر حضرت نے لکھا اپنا نام لکھتے ہوئے کہ مولوی یوسف کے نکاح میں میں نے دعوت قبول کی ہے، لیکن میرا عذر لگا ہوا ہے، آپ لوگ ان کے نکاح میں پہنچے، اگر نہیں پہنچیں گے مجھے ناراضگی ہوگی ناراضگی ہوگی ناراضگی ہوگی. تو سب حضرات حضرت کے اس حکم پر پہنچ گئے. لیکن پھر از خود یوں فرمایا ڈھائی سال کے عرصہ کے گزرنے پر کہ بھائی آپ کی دعوت میں نے قبول کی تھی لیکن میں اس وقت نہ پہنچ سکا تھا, آپ کے اس دعوت کو قبول کرنے پر اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو حضرت نے از خود مجھے یاد دلایا اور میرے گھر تشریف لائے کہ واقعی میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ ولا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, آپ اپنے عہد کو اس طریقے سے پورا پورا نبھاتے تھے. آپ کے اس واقعہ سے اور رحلت کے وقت میں الحمدللہ جب ہم لوگ خدمت میں مصروف تھے اس وقت میں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہم کے ساتھ ہمارے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے رہے, ہم خدمت کرتے اور حضرت یوں فرماتے بھائیو آرام کرو, بھائیو آرام کرو, آپ لوگ تکلیف نہ اٹھائیں. ایسے واقعات کی وجہ سے اور ان کے ایفا عہد کی صفت کی وجہ سے دل میں بہت ان کی محبت جمتی رہی. مولانا صاحب جزاکم اللہ خیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے صبر عطا فرمائی اور پس مندانوں کو اجر جمیل انشاءاللہ عطا فرمائیے. آمین آمین. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے امت کے اس موحد کبیر اور ماہی بدعت اور امت کے قائد اور رہبر کے حالات امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے از خود اپنی پیشکش پر فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. نظر بس سے حفاظت بھی فرمائے. آمین انشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں مجھ سے؟ جی جی. ان سے بات ہو سکتی ہے جی؟ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب سے بات ہو سکتی ہے حضرت؟ نہیں مولانا عبدالصمد صاحب کہیں وہ اپنے گھر پر ہیں, میں اپنے گھر پر ہوں مولانا. انشاءاللہ میں ان کو اپنا فون ان کے فون پر فون کرتا ہوں انشاءاللہ. جی جی جی. جزاکم اللہ تعالیٰ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے بہت امت کے لیے بہت عجیب اور غریب صفات حضرت کی بیان کی. انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ کریں گے پھر ہم مولانا عبدالصمد صاحب کو ہم فون کریں گے انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Now, very well, what we'll try, inshallah, you'll speak for a few minutes because the speaker on the other side cannot speak English. So, I'm going to try and so what I'll do is I'm going to try and speak to the person. And then perhaps Maulana can just try and get hold of the other speaker, yeah. And thereafter we'll speak to Maulana Abdussamad, inshallah. You may continue. JazakAllah. Respected listeners, the person that spoke, his name was Mufti Ismail Ilalvi. Mufti Ismail was very, very close to Maulana, the person that we are speaking about. And therefore, he gave a very lengthy discussion regarding Maulana's life. In this year, he introduces Maulana, he goes through a brief history of Maulana's life, some of his qualities, and obviously summarizing it down to the end point. I'm going to try and briefly just summarize what Maulana had said, and perhaps in the, after 9 o'clock, we can just relook at these things again. Maulana Ismail bin Ahmad bin Abdullah is the name. He was born in Manubar in India. And while he was born in Manubar, he started his initial studies by a hafiz of the Quran and alim, Maulana Israr al-Haq, who was a person who completed in Darul Uloom, Deoband. He studied his initial alim course in Jamia Husseiniya, Randair. That's where my father also studied. And a great personality who we've heard much about, Maulana Saeed Saab, rahimahullah, the principal, was the ustad of Maulana Ismail Manubari, rahmatullah alayhi. Another great personality who we heard a lot from Abdussamad Daya and Mufti Hashim Boja was Maulana Ahmadullah Randeri. Maulana Ahmadullah was also the teacher of Maulana Ismail Manubari, rahmatullah alayhi. Once Maulana had finished his alim course, he thereafter went back to his hometown with a lot of emphasis on the makatib system and teaching the kids in his village with regards to Quran and with regards to the initial studies. Maulana was very concerned about the innovations that were happening in the Bharuch area, and because of this, Maulana had then started very fervently trying to go and speak to the people and address the issue of innovation and address the issue that was plaguing the people there. For this, Maulana was scolded, he was scoffed, he was scorned a lot of times, but paying no heed to this, Maulana then continued as much as he possibly could to try and save the ummah and rid them of this innovation. Thereafter, Maulana moved to Blackburn, where Maulana was the imam there. Maulana was also in charge of the Hibs class, and at some point, Maulana Ismail Rahmani is Mufti Ismail from the Girls Madrasa, or the principal of the Darul Ulum in Springs, he then purchased the land and started the initial phase regarding the Darul Ulum in Kantaria. But after that, it was Morana Ismail Manubadi Rahimahullah who then took up the cudgels and then seen this entire project from the very initial phase after Mufti Ismail right till the completion of the Darul Ulum in Kantaria. Morana's elder brother, Morana Adam Manubari Rahimahullah, he was the first principal of this year and around the year 1979. Before we carry on and I do the translation of this entire talk that was given, we're going to speak to Mufti Abdul Samad now, who was also very close to Morana Ismail Rahimahullah, and we'll carry on with the translation after the 9 p.m. news. Mufti Saab, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Oops, I think he has dropped the line. We're going to try and get him back, inshallah. But for some reason, he says he'll only come on for a few minutes. That's the son of Mufti Saab. He said he'll give us some perspective with regards to him as the son of Marhum Rahmatullah Ali. I hope Mubillah gets it right with language again. So, Mala, you can continue. Continuing while we're waiting for Mufti Saab to come on air. Maulana then started, and in the very initial stages, Maulana's brother was in charge. And after Maulana's brother was in charge, when Maulana took over Darul Ulum Kantaria, then there were 300 students in the Darul Ulum. As of now, after Maulana's supervision in the Darul Ulum, there is more than 2,400 students. In Maulana's time, there was a publication department that was started. Maulana, I think we'll put him on line. We can go ahead. Mufti Saab, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Wa Alaikum Assalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh. حضرت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم ساؤتھ والے کے لیے حضرت مولانا اسماعیل منوبری رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ گفتگو اور کچھ ارشادات آپ فرمائیں گے. یہ تو ہمارا فریضہ ہے جی. حضرت مولانا آپ بطور بچہ یا بطور فرزند آپ حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنا تعلقات کا اظہار ہمارے سامعین کے لیے اظہار فرمائیے. ضرور ضرور. حضرت مولانا اسماعیل احمد صاحب منوبری یہ بہت سے اخلاق حسنہ اوصاف حمیدہ سے کے حامل تھے. ان کے چند نمایاں اوصاف یہ تھے کہ میری حضرت کے ساتھ تقریباً 37 سال کا تعلق ہے. آپ کے ساتھ سفر حضر میں رہا ہوں لیکن کبھی بھی آپ کی زبان سے کسی کی غیبت میں نے نہیں سنی. آپ کی دوسری صفت یہ تھی کہ آپ وقت کے بہت قدردان تھے. ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے. کوئی بھی آدمی آوے اگر وہ پہچان والا ہے اپنا کام کرتے اور بات کرتے. اگر کوئی مہمان ہوتے تو کام بند کر کے کام میں لگے رہتے, ان سے بات کرتے رہتے. سفر میں بھی اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو وہ بات کرتے, ورنہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ تصویر رکھتے تھے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. مولانا کا توکل مشہور تھا اور اللہ نے آپ کو اس صفت سے بہت نوازا تھا. آپ ہر کام کو اللہ کے بھروسے پر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے وہ کام پورا فرما دیتے تھے. ایک مرتبہ میں مولانا کے پاس حاضر ہوا کہ مولانا مجلسے میں مالیات ختم ہو گئے ہیں اور تنخواہ کا زمانہ آتا ہے. مولانا نے برجستہ فرمایا کہ مجھے کہنے کی چیز نہیں ہے, نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مولانا کے دل سے امت کا بے حد درد تھا اور ہمیشہ وہ غربا مساکین کی خدمت کیا کرتے تھے. اور آپ کا جو مال تھا وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے غربا یتیم طلبا بیواؤں پر وہ بے دریک خرچ فرماتے تھے. آپ سے ہر کوئی آدمی بلا تکلف مل سکتا تھا چھوٹا ہو بڑا, اور آپ کا ہمیشہ تعلق غربا سے ہی رہا ہے. آپ کا ایک امتیازی وقت یہ تھا کہ آپ نے دالوں کے مال سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, پوری 33 سال کے دور اہتمام میں لوجہ اللہ آپ نے خدمت انجام دی. وہ اپنے مکان یو کے جاتے تھے سال میں ایک دو مرتبہ, تو آنے جانے کا ٹکٹ وہ اپنے جیب خاص سے خریدتے تھے. یہاں خود کی گاڑی ہوتی تھی, خود کا ڈرائیور ہوتا تھا, خود کا پیٹرول ہوتا تھا. ہر کوئی آدمی آپ کو دعوت دیتا, آپ فوراً اس کے گھر پر پہنچ جاتے اور خود اپنی گاڑی سے جاتے تھے. مولانا نے اپنی اکیلی عمر میں ایک مشن شروع کیا تھا کہ بھائی ہمارے لوگ شرک بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں, ایمان کا خطرہ ہے, تو ایسے جہاد جو عقائد حقہ سے ہٹے ہوئے تھے خود جاتے تھے, اور آپ نے کچھ کتاب سے عقائد کے سلسلے میں تیار کی تھی, ان کتابوں کو ان مسجد میں رکھتے تھے. ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا کہ اتنے دن میں نے اتنا سفر کیا, تو ہم نے حساب لگایا تو ایک دن میں تقریباً آپ نے 363 کلومیٹر کا سفر اوسط ہوتی تھی. حضرت مولانا نے ایسی جہاتوں کا سفر کیا جہاں آدمی ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا. آپ کے ہاتھوں اللہ تعالی نے دارالعلوم کٹھا دیا, جامعہ استادحات منوبل, بچوں کا گھر آمود, بچوں کا گھر مالود, جامعہ نقیب اسلام کاوی, اور بہت سے دینی ادارے علاقائی کاچھاوار راجستھان میں آپ نے شروع فرمائی, جس میں ہزاروں طلبا طالبات اس وقت دین کا علم حاصل کرتے ہیں. حضرت مولانا اپنے بزرگوں سے بہت عقیدت رکھتے تھے, اور چند سال پہلے ہر سال وہ مدرسے کی تعطیلات میں اقابل کی ملاقات کے لیے خود کی گاڑی سے ایک لمبا سفر کرتے تھے, دیوبند, سہارنپور, گنگوہ, جلال آباد, ہردوئی, لکھنؤ, بریلی شریف, ہر جگہ جاتے اور بزرگوں سے اپنی بسی ملتے تھے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. حضرت مولانا بہت سادہ طبیعت تھے, کوئی تکلف آپ کی زندگی میں نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ آپ نے کبھی بھی خود اپنے لیے کپڑے کبھی بھی نہیں بنوائے, نہ اس کی فکر کرتے تھے, بلکہ آپ کے کچھ قریبی رشتے دار سال میں ایک آدھ دو مرتبہ آپ کے لیے کپڑے تیار کر چکے. مولانا طلبا پر بہت رحیم تھے, مشفق تھے. کوئی بھی طالب علم ہو, چاہے کسی درجے کا ذبی ہو یا اس کا, تو بھی مولانا اس کو مدرسے سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے, بلکہ یہ فرماتے تھے کم سے کم یہ نماز پڑھ لے گا, دین کی بات کر لے گا. مولانا یہ ایک کرامت ہے کہ ہمارے علاقے میں براشیا برادری ایک مشہور برادری ہے, وہاں کے ان کے دیہات میں جا جا کر آپ ان کے بچوں کو لاتے تھے, تعلیم میں داخل کرتے تھے, اور ان بچوں کی تمام ناز بلدانیاں برداشت کر کے ان نے ایسے ایسے علماء پیدا فرمائے, ایسے ایسے علماء تیار کیے کہ آج وہ گجرات کے ان علاقوں میں جہاں کسی کا ٹھہرنا بھی مشکل, وہاں دین کی اہم خدمت انجام دیتے ہیں. حضرت مولانا کی اولاد میں 5 بیٹے ہیں, 4 حافظ ہے, اس میں ایک عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, جنہوں نے بریکبن میں ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم فرمایا ہے. آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں, جس میں 2 بڑی عمر میں عالمہ فاضلہ ہوئی ہے. آپ کے کئی پوتے حافظ قرآن بھی ہے, عالم دین بھی ہے, اور بھی کئی استاد حضرت مولانا کے ہیں. مولانا اپنے گاؤں منوبر میں آپ نے مقصد کی ابتدائی تعلیم دی, اس کے بعد کنکھاریا میں وہ حافظ قرآن ہوئے اور جامعہ حسینیہ رادیر سے 1951 میں سند فراغت حاصل کی. اس کے بعد 20 سال تک آپ نے اپنے وطن منوبر میں مقصد کی تعلیم دی. اس کے بعد 10 سال آپ بیکمن میں ایک مسجد خطیب کے امام تھے اور مدرسے نے خدمت انجام دیتے تھے. آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا آدم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے دار تنخاریا کا اہتمام سنبھالا, 36 سال تک بڑے حسن خوبی سے اس کو نبھایا, اور آپ چندل بیمار رکھ کر 10 نومبر کو بعد نماز ظہر 3 رکن میں 5 منٹ باقی تھے اس دار پانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئی. آپ کے فرزند جیون حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب نے رات کے 10 بجے آپ کی نمازی جنازہ پڑھائی اور پھر اپنے وطن علی گڑھ میں آپ کی تدفین ہوئی. حضرت ابھی قلعے میں جانا ہے, وہ 9 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں یا فی الحال آپ مشغول ہیں حضرت؟ جی وہ ہم نیوز کے لیے جانا ہے ابھی. جی تو 5 منٹ کے بعد آپ سے بات ہو سکتے؟ ابھی اور کرنی ہے بات چیت, اگر ہو سکے تو 5 دن اس میں کا, اگر آپ مشغول ہیں تو انشاءاللہ پھر دوسرے مرتبہ آپ سے بات کر لیں گے. شکریہ آپ کا, ابھی بات کر لینا بعد میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بعد میں آپ سے ایک دو سوال پوچھ لیں گے پھر حضرت. ابھی اسی وقت نہیں, اسی وقت میں ابھی نیوز کے لیے جانا ہے, 9 بجے کا ایک نیوز چلتا ہے. ٹھیک ہے کر لینا, یہاں راستہ کافی حصہ گزر چکا ہے. اچھا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت, ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے. اللہ آپ کا شکریہ ادا, اللہ آپ کا جزائے خیر دے. Okay, I think we've lost the call. Okay, we're going to go for the commercial and the news break. We'll go for the news break and inshallah we'll continue the program in the second hour. 7:09. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are listening to Ulama Profiles on Radio Islam International. This evening we are profiling Manala Ismail Manubari rahimahullah ta'ala of India, who served the community of UK as well as the community of Manubar and in India. And many people, alhamdulillah, have benefited from his teachings and also from his personality. He was born in 1928, and we'll get more details, inshallah, with regards to this from our Honorable Ustad, Mullah Abbas Sab, who is a senior Ustad of Tahawi Sharif also, and who is currently a resident teacher at Darul Ulum Zakaria. Welcome on the program. Mullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. حضرت امید سے ہے کہ آپ خیریت سے ہوں. جی جی الحمدللہ انشاءاللہ. حضرت آپ کلام فرما سکتے ہیں انشاءاللہ 15 منٹ کے لیے. شروع کریں؟ جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, فسئلوا فافتوا بغير علم فذلوا وأذلوا. وكتب عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن أبي حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه, فإني خفت دروس العلم وزہاب العلماء. ریڈیو اسلام پر آج کے اہم پروگرام سننے والے تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کے لیے مولانا حبیب صاحب نے درخواست کی، حضرت مولانا اسماعیل منوبری صاحب جن کی 3 روز پہلے وفات کا واقعہ پیش آیا، ان کی حیات کے سلسلے میں چند باتیں ذکر کی جائیں. ان کی زندگی کے ان مخفی گوشوں کو اجاگر کیا جائیں جس سے کہنے والے کو بھی کچھ فائدہ ہو جائیں اور سننے والے کو بھی فائدہ ہو جائیں. جہاں تک حضرت مولانا کی زندگی کے حالات کا تعلق ہے، تو مجھ سے پہلے 2 مؤخر عالموں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ حضرت کی زندگی کے تمام سوانحی پہلوؤں کو اجاگر کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والے کے لیے سلسلے میں انہوں نے کچھ باقی نہیں رکھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لا یدرک کلہ ولا یترک کلہ، ساری باتوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور ساری باتوں کو پا بھی نہیں سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر کے 2-4 منٹ میں چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلوائیں. میں نے اپنی بات کے شروع کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا سہارا لیا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم لوگوں کے دلوں سے، بندوں کے دلوں سے نکال کر کے ختم نہیں کریں گے. علم کے سلسلے کے ختم ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ دنیا سے علماء ربانیین کو اٹھاتے جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین کے اوپر میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ علم کے بغیر جواب دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک مقولہ نقل کیا، انہوں نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرو، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ علم ختم ہو جائے گا اور علماء بھی ختم ہو جائیں گے، ان دونوں کے ختم ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے. واقعتاً آج سے 3 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا اسماعیل منوبری صاحب کی وفات کا، یہ نہ صرف صوبہ گجرات کے لیے بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر اور خاص طور سے لندن میں رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کے لیے حضرت مولانا کی وفات کا واقعہ تمام کے لیے، ہندوستان ہو یا ایک لندن کے مسلمان ہو، تمام کے لیے انتہائی غمناک واقعہ ہے. ہم اس موقع پر حضرت مولانا مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جدیدہ کو قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائیں، بلند درجات ان کو نصیب فرمائیں. جہاں تک حضرت مولانا کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کا تعلق ہے، میں 3 پہلوؤں کی جانب اشارہ کروں گا، امید ہے کہ میرے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوں اور باقی سننے والے تمام کے تمام سامعین کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوں. حضرت مولانا کی زندگی کا جو اہم پہلو ہے، وہ مولانا کی زندگی کے اندر میں اخلاص اور لاہیت کا پایا جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اخلاص اور للہیت کی جو صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر ان کے زندگی کے اندر میں پھل رکھی تھی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے مواقع کے اوپر میں اپنے آپ کے اوپر میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا بنتا ہے، لیکن میری محدود معلومات تک جہاں تک میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا نے اپنے 36 سالہ اہتمام کے درمیان میں، 36 سالہ اہتمام کا جو زمانہ ہے 36 ایئر، یہ کوئی مختصر سا زمانہ نہیں ہے، لیکن اتنے طویل مدت خدمت کرنے کے بعد بھی حضرت مولانا نے اپنی ذات کے لیے مدرسہ کی، دارالعلوم کی کسی بھی ملکیت سے ذرہ برابر نفع نہیں اٹھایا. یہ حضرت مولانا کی ایک ایسی صفت ہے کہ اگر نایاب نہیں تو یقیناً کمیاب تو ضرور ہیں. یہ مولانا کی اتنی بڑی صفت ہے جس میں ہم تمام کے تمام کہنے والوں کے لیے اور اسی طریقے سے سننے والوں کے لیے عبرت بھی ہیں، سبق بھی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفت سے کہنے والے کو بھی نوازیں اور سننے والے کو بھی نوازیں. حضرت مولانا کی دوسری جو ہم صفت ہیں، مجھ سے پہلے کے جو حضرات ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی جانب اشارہ کر دیا ہے کہ حضرت مولانا نے بڑی بڑی جگہوں کے اوپر میں مکاتب اور مدارس کے قائم کرنے کے بجائے ہندوستان کے وہ کونے کہ جہاں کے چپے چپے کے اندر میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، بڑی بڑی آبادیاں مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد کے اندر میں مکانات جہاں کوئی مکتب کا نظام نہیں تھا، مسجد وغیرہ کا نظام نہیں تھا، حضرت مولانا نے ذاتی طور پر وہاں سب اسفار فرمائے اور کبر سینی کے باوجود، ذوق کے باوجود لمبے لمبے سفر انہوں نے فرمائے اور ان علاقوں کے اندر میں انہوں نے مکاتب کا اور مساجد کا انتظام فرمایا جہاں بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. تیسری بات، حضرت مولانا کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، انہوں نے دارالعلوم کنٹھاریا جو ہیں ظاہری طور سے بھی انہوں نے بہت زیادہ اس کو ترقی عطا فرمائی اور باطنی طور سے بھی انہوں نے بہت زیادہ ترقی عطا فرمائی. خاص طور سے حضرت مولانا کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے رمضان کے سلسلے میں خانقاہ کا جو نظام قائم فرمایا، پہلے مراد آباد سے حضرت مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی کو وہ بلاتے رہے، رمضان میں پورا مہینہ خانقاہ کا وہ انتظام فرماتے رہے، اور ان کے بعد شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، ان کے بلانے کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا، الحمدللہ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. حضرت مولانا کا یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کو بلایا نہیں جا سکتا، اور اس کارنامے کی برکت یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو نہ صرف کنٹھاریا بلکہ کنٹھاریا کے اطراف و جوانب میں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے صوبے گجرات میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے قیام کرنے کی وجہ سے ایک دینی باغ و بہار وہاں پر پھیل جاتی ہیں. اور معتبر آدمیوں نے بتایا کہ آخری عشرے کے اندر میں کبھی 700 آدمی، کبھی 800 آدمی، کبھی 1000 آدمی، یہاں تک لوگ احتکاف کرنے کی نیت سے وہاں جمع ہوتے تھے، جن کے لیے قیام کا، طعام کا سارا انتظام کیا جاتا تھا. یہ خانقاہی سلسلہ جو پورے گجرات کی سطح کے اوپر میں جو شروع ہوا، یہ بھی حضرت مولانا کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. اور دارالعلوم کنٹھاریا کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ تاریخ نامکمل رہے گی اگر حضرت مولانا کے کارناموں کا اس کے اندر میں ذکر نہ کیا گیا ہو. حضرت مولانا کی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، مجھ سے پہلے کے جو حضرات ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی جانب اشارہ کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2-3 باتیں اس وقت بتائی گئی ہیں وہ سننے والوں کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی کافی بھی ہوگی، وافی بھی ہوگی، شافی بھی ہوگی. اور اس پروگرام کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس وقت صبر جمیل کا پیغام نہ صرف ان کے خاندان کے لیے ہیں بلکہ پورے صوبہ گجرات کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین. اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. حضرت جزاکم اللہ خیرن, اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور آپ سے انشاءاللہ اور بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 20 minutes after 9, you are listening to Radio Islam International. We go for a commercial break. Inshallah, when we come back, we'll be speaking to Malala Virla Boja and we'll be trying to unpack whatever has been covered so far on the program. Maulana Habib Bobatz on Twitter at Habib Bobatz. A female deserves her dignity, yet thousands are forced to face their haze and nifas without proper sanitation. Africa Muslims Agency, together with the MECs of Health and Education, will be undertaking a distribution of much needed sanitary and maternity pads in various schools and clinics. For just 480 rand per box of sanitary and maternity pads, you can dignify a sister. To contact Africa Muslims Agency on 011-834-8685. Africa Muslims Agency, the agency that cares. ANC Fabric and Bridal Center has a winning combination of luxurious and sophisticated fabrics. Let us transport you in style with our luxurious fabrics. Our haberdashery department has the latest accessories. Visit our bridal department for the evening wear fabrics from the masters of design. Unique and individually styled beaded pure silks and tulles from the most talented creators of fashion. 5 Pelican Avenue, Linasia, 011-852-4910. Pay and save. Usually unusual fabrics. The Muslim Ummah is experiencing great trauma and disbelief at the number of our brothers and sisters that have become drug dependent. Very few families have escaped the revolting effects of this disease that has been unleashed on us. They need our help before the damage becomes too great for us to mend. Please help us to help them recover from the scourge. Support this and other Crescent of Hope projects for the pleasure of Allah. Contact Crescent of Hope 011-854-1809. This is part of Radio Islam's Muharram Focus. Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu is reported to have said, "There is nothing more sufficient than when someone disobeys Allah in dealing with you. You do nothing but obey Allah in dealing with him." Umar, the world wanted him and he did not want it. Urgent message from Centec, the satellite service provider. Dear Radio Islam listener, kindly be advised that Centec is required to make urgent technical changes on its satellite in space. This would mean that the current frequency you are tuned into Radio Islam will no longer be available to pick up the Radio Islam signal, and listeners will have to reset their decoders as from the 29th of November 2014. For you to be able to continue benefiting from Radio Islam, you will be required to do the following. Bring in your decoder to Radio Islam for resetting to the new allocated setting. Or retune it yourself by visiting our website www.radioislam.co.za and follow the link, New Decoder Settings. We do sincerely apologize for any inconvenience as this is beyond Radio Islam's control. The satellite decoder change will take effect from the 29th of November 2014. There comes a time once a week where everybody young and old listens riveted to the radio. A time where the stories of the pious are brought to life. A time wherein you can discover the meaning of various names and have your favorite nasheed translated. A time where you enlighten yourself as to the historic events of Muslim heritage. The time for all of this and much more is every Saturday at 11 a.m. on Ahlan wa Sahlan with Sheikh Sami Jad. You're listening to Ulama Profiles on Radio Islam International. ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكما إن العلماء هم الأقمى في كل خفاء. It is Ulama Profiles on Radio Islam International, 26 after 9. This evening we are profiling late Maulana Ismail Manubari rahimahullah ta'ala of India, who also served in the community of UK. Maulana had done some extensive work. If you hear earlier on during the hour, during 8 and 9, he spoke to his son and he spoke to one of his contemporaries, Maulana Maulvi Yusuf Ilolvi. And he was giving a rundown of the activities of Maulana's day-to-day life and what kind of work he used to do and so forth. Maulana Ubaidullah Bhoja, inshallah, will take us through the entire program. That is the first hour, and also what Maulana Abbas Sarigat Sahab had spoken early on, and inshallah we'll try and give you the English version, inshallah. Maulana? Maulana, I think we've got a lot to unpack, and before we go through all the other things, there's a few qualities I want to go together with you, Maulana. The first thing that the Maulana mentioned, he said that I've traveled with Maulana through, I've been with him while he was staying in his locality, I've traveled with him, I've moved together with him, we've been together with him in many, many aspects of our life, but maine usko kabhi kisi ki ghibat karna nahi dekha. Ajeeb. I've never seen Maulana backbiting about another individual. And this is something, Maulana, which is again something perhaps we can all take with us, that no matter what you achieve in your own day-to-day life, know how great you are in your piety, know how wealthy you are with your monetary dealings, never ever speak ill of another individual. And this Maulana said, Maulana Basri made mention of it, Mufti Ilovi made mention of it, and Maulana Abdussamad Sahib made mention of it, that Maulana in his majlis, in his talks, in his discussions, would never backbite about any individual. And this obviously is something that goes directly what Quran teaches us, the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and also from the pious predecessors, we see it practically in the life of the pious predecessors. Another quality that Maulana had, and this quality was such that Maulana was always concerned about it, so much so it became his mission that the belief of Tawheed and the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala was both firm in his own life as well as his mission and his objective in life. Once Maulana completed, and thereafter when Maulana had went to the UK and returned as well, he would go to the different masajid. And at times when they would work out the distance that Maulana traveled in one journey, just to go give people some literature, explain to them about the oneness of Allah, explain to them of the harms of making shirk, kufr and bidat, alone it was equivalent to approximately 350 kilometers per day. And that would mean that Maulana would travel this distance in areas, in villages, in the outlying farmer areas, whereby people would not necessarily want to go there. And Maulana would go there with the sole intention of looking after the iman and the tawheed of the people of the area. Another important aspect, which we are all very negligent about, is Maulana was extremely concerned about his time. So much so that he had more value of his time than his wealth. If a person would come and he would visit Maulana, and if Maulana knew the person and there was a relationship previously, Maulana would carry on whatever chores he had, and whilst he was busy carrying on with those chores, thereafter Maulana would speak to the person in between reading a kitab, busy with a book, or whatever else it was. If a person came and visited Maulana and Maulana didn't knew of him previously or wasn't aware of him, or it's the first time that they had met, Maulana would then put everything away and give that person special attention, because obviously this person was not aware of the traits and the activities and the method that Maulana would normally have. Another thing that Maulana had, his character was always outstanding, and Maulana's character always stood out. And this perhaps, if we look and we see, this is one of the great achievements of the pious, by virtue of their character, by virtue of what they do, by virtue of the way they deal with people. People take a natural liking to them, and people thereafter seem to be always clinging on to them because of the way they deal with people, because of the way they interact with people. And these are some of the things that we learn from Maulana's life. Mm-hmm. Another thing that Maulana always had is Maulana's concern for the Ummah. Maulana was always worried in whichever facet it was, whatever he was doing, he was always concerned with regards to what is it that the Ummah is going through, how do we help them, how do we better them. Maulana had run many organizations, orphanages, places for widows to stay, and that in the India area of the Baruj district, the Manubar district, whereby he would then see to the finances of these places as well. A person one day came to Maulana and said, Maulana, give me some advice. So Maulana said, read the Quran, it's filled with advices. If you want advice, read out the Quran, and you will find it's full with advices, it's brimming with advices. Thereafter he said, Maulana, add on a little bit more to it. He said, adopt good character. Because good character, you have to deal with people at all the time, so adopt good character in your life, and by doing so, you will be able to then achieve much in your short life that you live and in the short span that you live. The first speaker thereafter, Mufti Ilalvi, came to his conclusion. He said that in the janazah of Maulana, there were many pious people of the Summa, great pious giants that were there, and many of them that had come to attend the janazah especially. I've tweeted a picture, as well as Maulana Bobat, that you can see, whereby the janazah salah of Maulana Sawan had taken a brief picture from above as to the crowd that was there. It was estimated that approximately 50,000 people had attended Maulana's janazah. The Rais of Mufti Ahmad Khanpuri, Damat Barakatuhum, was also present. And thereafter, Mufti Khanpuri had then stressed upon Maulana Manubari, Rahimahullah's son, to make the janazah. Mufti Abdul Samad, he had performed the janazah. Maulana passed away on the 16th of Muharram, 1436, coinciding with the 10th of November at 3 o'clock in the afternoon. Maulana had left this temporary world and had gone to the everlasting abode of the year after. Mm-hmm. Maulana is survived by 5 children, 4 of whom are Hafiz, 1 is a Alim, a Mufti, and Maulana is the principal in the Darul Uloom in UK. Maulana also has 3 girls, of them 2 of them are Hafiz also, and they completed their Hafiz. I asked Mufti Ilalvi before he went, I said, Mufti Sahab, you've given us a brief overview and obituary which is well noteworthy. Tell me, give me something which is personal that you experience in your own life so that we can just relate to it. He said, Maulana, I want to tell you of an incident that happened when I got married. And as I got married, I invited my asatida and I invited a few of the seniors of the town and the locality. And from among that, I invited Maulana Manubari Rahimahullah as well. Maulana then looked at it. He said, I accept your invitation, but due to some prior commitments that I have, I'm unable to come and I'm unable to join you. Nevertheless, I make dua for you, and at a later stage in life, I will honor this invitation. So Mufti Sahab told him that, Maulana, if you're not coming, then all the asatiza also won't come. And thereafter, this whole dawah then will not go like that, because out of respect for you, no one will go. Maulana said, that you leave to me, I will deal with that. You just go and you give each one the invitation, then you come back to me and you tell me exactly to whom did you give the invitation to. So Maulana went, he gave all the ustaz that he needed to the invitation and the dawat for the wailing, for the valima and the meal at his house. When he had finished, he came back and he told Mustazab, Maulana, I gave dawat to these ulama, and thereafter I wish their presence at my house. And he left. Maulana then asked one of the people, take this note and give it to all these people that I'm there. And in there was written that Mufti Ilyas Ilalvi had given you dawat to come. agar aap nahi na jaoge to main naraz hogi, main naraz hogi, main naraz hogi. I will be angry, I will be upset, I will be disheartened if you don't go. Better make sure you go. I am unable to go due to prior commitments, but you make sure that you go. He says, after some time, when we had left and entire thing was over, after about a year or two, Maulana called me. He said, Maulana, you know when you got married, you had given me invitation. I told you I'm unable to attend. At present, I am now free. I am going to honor the invitation that you had given me. Mufti Sahib says, look at this man, how he honored the word that he gave, and he then honored Maulana's da'wat and he came home. Well, amazing thing Mufti Sahib said, he said, when I was sitting with Maulana and we were serving him in the latter portion of his life, prior to his death, and we would give a lot of time given the ill health that Maulana was going through and the difficulties that he had, Maulana would say, Bhaiyo, aram karo. Oh my friend, relax a little bit. You are tirelessly serving me, selflessly you are serving me. Take a little bit of a break. Go and relax a little bit. Take a small breather because you are working so hard. Don't inconvenience yourself because of me. Look at the character and look at the qualities that Maulana had. The aspect of concern for the next being, that because of me, another person must not be inconvenienced. Thereafter, Maulana Abdul Samad Kawi that came on next, he said that if I had to look at Maulana, I'll say Maulana akhlaq ki hasana ki hamil te. Maulana was a carrier of great amount of good qualities. And you see the good qualities of Maulana, you then appreciate and understand the individual and the person that we are talking about. He said that Maulana was such that wherever he went, he was always concerned about his time. So when he was traveling and he was unable to do some formal work, he would then sit and he would then make tasbih and he would complete his zikr and he would thereafter occupy himself in something that was beneficial to the listeners, to himself, and he would occupy himself in such a way that it was beneficial to some extent to himself, or it was beneficial to the people that were around him. Maulana was such that he had such a concern for the Ummah that within his own vicinity of Manubar, he had created or he had erected many orphanages. He had built many places for the widowers to stay. He had created an income for them as well. And all of this was done through Maulana's own concern. Maulana would travel from UK to Kantaria, where Maulana was the principal of the Darul Uloom. He would travel in and around the area of his village, etc. But there's two aspects I would like to bring to light. The one is that Maulana would not take any expenditure of traveling from the madrasa or anywhere else. He would always do so from his own pocket. He would never take anything for expenditure from the madrasa and from his own pocket. And the other thing that was made mention of, Maulana Abbas had made mention, he said that for approximately a period of 36 years, Maulana had served the Darul Uloom of Kantaria continuously, and not once did Maulana directly or indirectly benefit from the property of the madrasa or anything of that sort. And this, by far, is an accolade in Maulana and a feather in his cap that what he has achieved so was so much of sincerity and selflessness that financially he did not benefit from any aspect with regards to the Darul Uloom in Kantaria. Thereafter, one of the miracles that Maulana Kawi had made mention of, he said that from the village that we come from, there were some people who were not very knowledgeable, they were not very intelligent, and they were not very well-to-do as well. Maulana would go, and he would then choose them, he would take them, he would see to them. And while doing so, Maulana would then make sure that they complete the Alim Fadil course. And after that, Maulana would then go and Maulana would then make sure they complete and are involved in some aspect of deen. Maulana said that sometimes these people, we as a community or as a locality or as a village, we would not give it a second thought, we would not give any preference to such people. But Maulana had made it a point of his life to make sure that these people learn the knowledge of deen and they are saved from the eternal fire and they have achieved something and they go back to their locality and thereafter they serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. After that, Maulana then the phone had cut and we had to take the 9 p.m. news. Maulana Abbas our ustad from Darul Uloom Zakaria thereafter came on, and Maulana had said that, look, in beginning my talk I would like to take from a few sayings of Rasulullah sallallahu alaihi and the pious before us, that you should start looking for knowledge from the pious people, for a time would come whereby these people will no more be available, and they would no more be the knowledgeable and the pious amongst us. Then such leaders will come, they will be astray because of what the actions, their doings and their knowledge portray. Dalla wa dalla, dallu wa dallu. Not only will they be astray, but they will lead people astray as well. They would be from those group of people that as much as they are deviated from the path, they will try and deviate more people away from the path of haq, from the path of truth and from the path of guidance. Hence, Maulana says, I start my talk off and I take a cue from this, that the need of such people in our time is great and we should never undermine the achievement of such people. In conclusion, Maulana made mention of a few aspects and he said that I've heard and I've listened and I've spoken to many people, and if there's one thing that comes to mind for myself and that stands out in the life of Maulana is the fact that the sincerity and the lillahiyya that Maulana had, meaning that whatever Maulana had done, whichever way he done it, whatever actions Maulana had started, anything that Maulana had done, the sincerity, the lillahiyat, the objective being only to please Allah subhanahu wa ta'ala, was an outstanding quality in the life of Maulana. And because of this, Maulana had achieved so much, Allah had given him so much of blessings in his life, and Allah subhanahu wa ta'ala has used him in so many different aspects in his life and abroad, in the village of India, in Kantaria, in Manubar, in UK as well, that there are so many people whose lives are dedicated to Maulana, because by virtue of Maulana's effort has these people been saved from kufr, from shirk, from bid'at. And this is what Maulana had done in his own life, his concern for the ummah. And one outstanding quality that once again we discussed is the fact that Maulana in his life would never backbite regarding anybody, or would never backbite regarding a particular individual. Maulana's tongue will also is pure from that, and it is hope that inshallah we can be the same and pure ourselves from speaking ill of an ex-Muslim brother. And more importantly, speak good about people. Not only will we feel good, but we will make people also feel good. If a person has to hear something good, if a person has to hear a positive thought about us, how nice would it not be? How much of peace, how much of amazing love, muhabbat will we have in our own day-to-day activities? It will be such that this hatred, it will be such that this animosity, this jealousy that we have will very easily become such that it will simply be removed by merely acknowledging the good in others and staying away from the bad. Yes, while everybody has done wrong in their life, yeah, and while we have... Yeah, Marana, we've got Marana Talha from UK. Can we take the sure, call? Marana. Marana Talha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. First of all, jazak assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. To Radio Islam and all the brothers and sisters from South Africa and across the world who are listening to your program. Yes. And first of all, on behalf of the whole family, jazakumullah khairul jaza for running a program today on your radio program about the life of our beloved grandfather, Father Hazrat Maulana Ismail Manubari Sahab, rahmatullah alayh. And I just wanted to say jazakallah on behalf of everybody. And alhamdulillah, grandfather recently traveled to the UK. Mm. And alhamdulillah, he met the whole family, and the whole family had the privilege of meeting him and doing his khidmah. And grandfather Hazrat, in his last few days, expressed a wish to go back to India. And alhamdulillah, the family were able to arrange for him to go back to India, alhamdulillah. And upon arriving in India, alhamdulillah, he went straight again to Darul Uloom Kantaria. And obviously he traveled back to India on last Sunday. That was approximately eight days before he passed away from this world. Hazrat was obviously a remarkable alim. Alhamdulillah, the previous speakers have, alhamdulillah, done justice to the achievements of my late grandfather. I just wanted to say, from the family's point of view, he was a very, very loving father, grandfather to everybody. Alhamdulillah, not only to his children, but also he had a special love with all his grandchildren. And whenever he used to come to England, or the grandchildren used to meet him in India, etc., you know, they would always look forward to seeing him and look forward to spending time with him. Brother Talha, in total, how many grandchildren are they? We did, alhamdulillah, the other day, we had a look at this and we counted everybody, and alhamdulillah, the grandchildren and their children, at the moment, they are 99, alhamdulillah. Allah. Who's making the century? Alhamdulillah, there is, in fact, there is a baby due very soon, inshallah. Inshallah. At my brother's house, inshallah, make dua. So, inshallah, there will be a century very soon, inshallah. Inshallah. Alhamdulillah, I would say to you is, alhamdulillah, he has always been a great inspiration to us, and he's always, alhamdulillah, motivated us to remain steadfast on deen. And he would do it in a very, very gentle manner and very, very highest character and high akhlaq, alhamdulillah. Mm. And the other thing is, in family also and outside of family, he would speak to a grown-up person and he would speak to a young child in the same manner with respect. Mm-hmm. And alhamdulillah, this was a great quality he had. And, you know, he used to speak and he would say, up, you know, he would speak in a respectful tone and a respectful manner. Allah. And whenever he did give nasihat, he gave it in a very kind, affectionate way. So, alhamdulillah, many of us were blessed to have spent time with him, obviously in England, and also in Kantaria as well. I graduated from Kantaria, and quite a few of my cousins or cousin brothers also graduated from Kantaria and prayed at Kantaria. So we got to see the spiritual mentor or the muhtameem, Maulana Ismail Samanubari, and also the loving and doting grandfather Maulana Ismail Samanubari as well. Maulana Talha, with regards to your own personal experiences, what were some of the more personal experiences that you enjoyed with your grandfather, or that you remembered regarding your grandfather, apart from what people would know or the person that he was? He had a tremendous personality, and he had a tremendous sense of humor also. And he would, one of the biggest qualities he had was he would give you nasihat in a way that you kind of never was offended. I mean, I just shared a story of myself the other day with my family regarding myself personally, that I said to the people, you know, alhamdulillah, today when somebody says to you, do bayan, and there's a big gathering or etc., alhamdulillah, I don't, you know, alhamdulillah, I feel confident now, whatever the crowd is. And this came from my late grandfather, you know, because in the days of my studying in Darul Kantaria, we used to have the anjuman, which is the practicing for the oratory skills and to do bayan on the Thursday. And now it's the case, certainly it's always been the case in India, Madaris, that Thursday and Friday is the weekend, like we have in our country on Saturday or Sunday. So on Thursday in the evening after Maghrib, there used to be a session of anjuman, where all the students used to do bayan, and all the students had to practice their bayan skills, basically. I never used to stay for that anjuman. I used to always, every week, I used to be absent, and I used to, you know, go to our village, Manuvar, he found out after a few days that Talha isn't staying for Anjuman. So we had two masjid at that time in our village in Manubar. So the new masjid, the small masjid, Masjid Falah, he called the imam from there and said, in your Jummah, does anybody do bayan? And the imam staff said, no. They said, don't worry. Just make an announcement today that from tomorrow, Talha will do bayan every Friday. So he just kind of fixed it, alhamdulillah, and then I just had no choice but to do bayan, you know. And it is little things like when he wakes you up for Fajr, he would just close the fan, you know. And just close the fan, and it was hot weather, so you had no choice but to wake up for Fajr. Always used to quote the Quran, always used to remind you of verses from the Quran, you know. And he said, you know, why do we need to look anywhere else? You know, Allah subhanahu wa ta'ala has given us whatever we need in the Quran and the Hadith and the Sunnah of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But above all, you know, he used to always stop us when we were doing anything bad or any words that, you know, would be against the principles of Islam, you know. And he would love everybody. He would remember all the names. Alhamdulillah, before he went, we wrote him a letter from all his grandchildren, you know, expressing our love to him. Alhamdulillah, two nights before he went back to India, alhamdulillah, he managed to read the letter. He acknowledged the letter. He took out some spelling mistakes as well, that he spelled his grandchild's name wrong. And that was like him, you know, alhamdulillah, you know. And also, you know, he, alhamdulillah, is very, very greatly missed by the whole family. And I guess the only regret from the family side is, you know, that when we lose somebody, you appreciate their value, and that maybe there is a lot more we could have benefited from his company and his wisdom and his, and his uloom, you know. Brother Talha, jazakumullah for your contribution, much appreciated. Jazakallah, and I would, on behalf of the whole family, alhamdulillah, my father just arrived back yesterday from India. He was able to be in the janazah, and he's come back for my grandmother and comforting my grandmother, and alhamdulillah, the other brothers will come back soon as well. Inshallah. But I would just like to say jazakallah to you, and the salams to all the Muslim community of South Africa. Inshallah. And a special request to your listeners, that please carry his legacy forward by inshallah doing Isal al-Sabah for him whenever you can do it, and inshallah to remain steadfast on the teachings of the Quran and the Sunnah of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and keeping away from shirk and bidat, which was, and remaining steadfast on tawhid. He was a great advocate of. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mullah Barila Boja, one quality that I see we forgot to touch on is that he was known as Mahiul Shirk wal Qami'ul Bid'ah. That means he used to try his utmost best and level best to wipe out bid'ah innovations in the community and try and wipe out shirk with Allah subhanahu wa ta'ala. And this was a salient quality in the ulama of Deoband also. They were known for this. And we know that India is a place full of superstitions, full of innovations and full of that. But with the event of Darul Uloom, with the event of madrasas, alhamdulillah, many of these bid'ahs have been eradicated. Although they do exist now, but they're at a very minimal scale. You find a very popular book of Marashaf al-Itanu, Islah al-Rusum, which speaks of the prevalent customs in India and the wrong customs that are attributed towards Islam. Marashaf al-Itanu is known as the Muslih al-Ummah, Hakim al-Ummah, who wiped out most of his bid'ah, inshallah. I think we've had another amazing program, and as always, and this program ceases to amaze us that every week we learn so much from our pious people. Some of them just passed on, they were in our midst a couple of days ago. Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for the family also. Mawlana, I think this program has taught us that there are so many people in this world, each have their special good qualities, and each one has brought something special out in another person. And hence, we should never look down on anyone. We should never make ghibat on anyone. And we should also show importance to Quran and Sunnah, because these are the things that will inevitably make a difference in our life. I just want to request the listeners, if any one of them has or know Maulana Jamshed Rahimahullah from the Raiwa in Markaz, please do contact us. I think we need to speak a little bit of Maulana. If you know Maulana, or you had any ta'alluq, or you knew someone that knows him, please do give me a call via the radio station. Inshallah, we will look at that program also in the near future as well. Inshallah, Maulana, jazakumullah for your time. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افصح له في قبره ونور له فيه May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to change our lives and may the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala make it such that we come onto the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن العلماء هم الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة إن العلماء هم الأقمار في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة لا يخشى الله لا يخشى الله سوى العلماء لا يخشى الله سوى العلماء من صاروا جندا لله عرفوا منه ما كان وما لم يدركه العقل السائل لا يخشى الله لا يخشى الله لا يخشى الله سوى العلماء دون الناس إلى بابه طمعا في الخير وفي الرحمة سجدوا لله بمحرابه وتعالوا عن باب الشر يهدون الناس إلى بابه طمعا في الخير وفي الرحمة سجدوا لله بمحرابه وتعالوا عن باب الشر الشر أمامهم فرا لما ظهروا بالأضواء جاءوا بالنعمة والبشرى بزمان العبد الأهواء الشر أمامهم فرا لما ظهروا بالأضواء جاءوا بالنعمة والبشرى بزمان العبد الأهواء لا يخشى الله لا يخشى الله